Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W nadchodzącym tygodniu być może poluzowanie pewnych ograniczeń epidemicznych. Jutro ruszają szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Rosyjska policja brutalnie pacyfikuje demonstrację w obronie Aleksieja Nawalnego. O ponad 6300 zakażeniach koronawirusem w Polsce w ciągu minionej doby poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Stabilna sytuacja epidemiczna powoduje, że można poluzować pewne ograniczenia w gospodarce, powiedział wiceminister Waldemar Kraska. Obecne przepisy obowiązują do końca stycznia. Decyzje co do nowych regulacji zapadną w nadchodzącym tygodniu. W poniedzieli na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego będzie oczywiście analizowana aktualna sytuacja epidemiologiczna i wtedy zapadnie decyzja. Być może dojdzie do poluzowania pewnych dziedzin gospodarczych. Najszybciej można to wykonać, jeżeli mówimy o handlu. Tutaj decyzja na pewno będzie na początku przyszłego tygodnia. Wszystkie dane epidemiologiczne wskazują, że taka możliwość istnieje. Do końca miesiąca zamknięte są m.in. hotele, restauracje, siłownie, galerie handlowe i stoki narciarskie. Jutro rozpoczynają się szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Uruchomiono ponad 6 tysięcy punktów szczepień na terenie całego kraju. Są to m.in. przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i szpitale. Przed wizytą w punkcie szczepienia należy pamiętać o kilku zasadach, przypomina dr Michał Sutkowski z Forum Lekarzy Rodzinnych. Trzeba na pewno przyjść punktualnie, bo będziemy szczepić i to w dużych ilościach, w wielu punktach. Trzeba oczywiście, proszę Państwa, zjeść śniadanie, trzeba wziąć swoje leki. Jeżeli Państwo idziecie do lekarza rodzinnego, a większość 80-70 plus pacjentów będzie u lekarza rodzinnego, to niekonieczna jest dokumentacja. Nie zawsze konieczny jest też dowód osobisty, ale zalecamy. To będzie też szybciej, sprawniej, można będzie wypisać niektóre dane. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wykonano ponad 680 tysięcy szczepień. Włochy mogą otrzymać z firmy AstraZeneca zaledwie 3,5 miliona szczepionek zamiast zamówionych 8. Premier Giuseppe Conte zapowiedział podjęcie kroków prawnych, tak jak uczyniono to wobec koncernu Pfizer, który w ocenie włoskiego rządu nie wywiązuje się z umowy. Najpierw Pfizer zmienił dostawę o 1/3, a teraz podobne wiadomości nadchodzą od AstraZeneca. Plan szczepień zatwierdzony przez parlament i ratyfikowany przez konferencję państwo-regiony opiera się o dobrowolnie przyjęte przez firmy farmaceutyczne zobowiązania wobec Komisji Europejskiej, podkreślił premier na portalu społecznościowym. Wykorzystamy wszystkie narzędzia i środki prawne, tak jak czynimy to w przypadku firmy Pfizer, by doprowadzić do przestrzegania zobowiązań i chronić doświadczone pandemią od roku społeczeństwo, zapowiedział Conte. Tymczasem we Włoszech po raz pierwszy od wielu tygodni liczba aktualnie zakażonych koronawirusem spadła do mniej niż 500 000 osób. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Ponad 2,5 tysiąca osób zatrzymano w Rosji podczas demonstracji w obronie Aleksieja Nawalnego. O brutalnych działaniach policji informują media niezależne. W centrum Moskwy protestowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Ludzie wznosili hasła Rosja bez Putina, Rosja będzie wolna i żądali uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Różnica między nami i Zachodem jest taka, że na Zachodzie wszyscy są wewnętrznie wolni, rodzą się wolni i z mlekiem matki dostają wolność słowa, protestowania, a tutaj ludzie są w ciągłym strachu. Być może to efekt komunizmu. W stolicy doszło do starć demonstrantów z policjantami. Poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarze. Funkcjonariusze mieli bić protestujących i reporterów pałkami. Opozycjoniści zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu ponownie wyjdą na ulicę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Subtelna dyplomacja Unii Europejskiej w sprawie Aleksieja Nawalnego jest niewystarczająca, powiedział w Polskim Radiu Ryszard Legutko. Europoseł odniósł się do rezolucji Parlamentu Europejskiego wzywającej państwa członkowskie Unii i Komisję Europejską do krytycznego przeglądu współpracy z Rosją w polityce zagranicznej i przy projektach takich jak Nord Stream 2, którego budowa musi być wstrzymana. Rzeczywiście była tu reakcja Parlamentu Europejskiego. Należy czasu zdawać sprawę, że jednak w ten sposób nie wymusi się zmiany polityki. Przez Rosję potrzebna jest bardzo energiczna dyplomacja, a także różnego rodzaju naciski. Przywódcy unijnych krajów wezwali Rosję do natychmiastowego uwolnienia opozycjonisty. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiał o tym telefonicznie z Władimirem Putinem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Symfonia G-moll, część pierwsza, Allegro molto. Symfonicznie i w jazzowej wersji na fortepian, bo tak jak już pokazałam Państwu wcześniej i w minionej godzinie, nie tylko Chopin, ale i Mozart był i jest poddawany muzycznym jazzowym eksperymentom. Mozart w swoim niedługim życiu skomponował wiele genialnych dzieł sakralnych i też dzieł bardzo natchnionych. Jednym z najbardziej znanych jest oczywiście Rekwiem. Rekwiem pisane podobno dla samego siebie, tak mówi legenda. Prawda jest nieco inna, ale faktem jest, że Lacrimosa była ostatnią częścią, której komponowanie rozpoczął. O dniu jęku, o dniu szlochu, kiedy z popielnego prochu człowiek winny na sąd stanie, oszczędź go, o dobry Boże, Jezu nasz, i w zgonu porze daj mu wieczne spoczywanie. Amen. Wolfgang Amadeusz Mozart i Lacrimosa w tłumaczeniu Leopolda Staffa. Urodził się w Salzburgu 27 stycznia 265 lat temu. Do jego najciekawszych, największych dzieł sakralnych zalicza się mszę koronacyjną. Z tą mszą wiąże się całkiem współczesna historia. Otóż msza koronacyjna została wpisana i wykonana jako element liturgii sprawowanej przez Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Dyrygentem był sam Herbert von Karajan. No i to był ten moment, kiedy duchowa twarz Mozarta spotkała się z liturgią papieża Jana Pawła II. O tym wszystkim opowie nam dr Aneta Markuszewska, muzykolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią pięknie. Witam. Dzień dobry państwu. Kultura to ważne pole działania, na którym rozgrywają się losy świata. Tak o kulturze mówił jeszcze biskup Karol Wojtyła, który uznawany był za człowieka kultury. Ponad 40 lat temu, właśnie na zaproszenie Jana Pawła II, w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie Herbert von Karajan wykonał mszę koronacyjną Wolfganga Amadeusza Mozarta. Było to wielkie muzyczne wydarzenie transmitowane na cały świat. Co poruszyło światem kultury, muzyki, że największe stacje transmitowały owo wydarzenie? Największe stacje telewizyjne i radiowe mówiły o tym. Z jednej strony jest to połączenie wielkich postaci, cenionego papieża, który w słowach pełnych szacunku zwracał się zawsze do artystów, czując w nich pewne pokrewieństwo, czy też odblask Boga jako stwórcy doskonałego i tutaj twórcy, których zawsze podkreślał, że ich dar, talent jest tym, który Kościół powinien wykorzystywać. Z drugiej strony postać wybitnego dyrygenta, jednego z najbardziej cenionych dyrygentów w historii dyrygentury w XX wieku, obdarzonego niezwykłą charyzmą, który marzył o tym, żeby dzieło Mozarta, mszę koronacyjną, wykonać w najważniejszym kościele dla chrześcijaństwa, dla kultury chrześcijańskiej. To oczywiście jest bazylika, która służyła wielokrotnie wykonywaniu muzyki, ponieważ liturgia właśnie przedsoborowa zakładała wielki udział muzyki. I te utwory, których dzisiaj słuchamy w salach koncertowych, czasami w kościołach, które są nagrywane, one rozbrzmiewały również w bazylice. To było i naturalne tło dla tej muzyki. Czyli taki, jak może w wyobraźni kompozytora powinna była zaistnieć. Tak, jak najbardziej. Bazylika Świętego Piotra miała do dyspozycji wybitnych muzyków, najlepszych instrumentalistów i kompozytorów, śpiewaków dostępnych w Rzymie. Istniała wspaniała Kapella Sistina, która była odpowiedzialna za przygotowywanie oprawy muzycznej do sprawowanej tam liturgii. I wtedy to musiała być muzyka na najwyższym poziomie. Absolutnie tak, ponieważ po pierwsze, tak jak już powiedziałam, bazylika to jest symbol chrześcijaństwa. Piękna, wspaniała, potężna, symbolizująca tę religię. Z drugiej strony do Rzymu jako stolicy chrześcijaństwa i stolicy potem również najpierw państwa kościelnego, dzisiaj Watykanu, przybywali zawsze ludzie polityki, przybywali dyplomaci, a również rzesze pielgrzymów, którzy słuchali tam w tym wnętrzu muzyki, właśnie doznając również ekstazy religijnej. Msza koronacyjna obok rekwiem należy do takich najczęściej wykonywanych utworów sakralnych Mozarta. Dlaczego ona jest taką popularną? Zwraca się uwagę z jednej strony na niezwykłą melodyjność poszczególnych części, tematów, które zarówno prezentuje chór, jak i soliści. Zwraca się uwagę na niezwykłą potęgę, majestat tej muzyki. Rzeczywiście w twórczości Mozarta, w obszarze muzyki religijnej, ta msza wieńczy jego okres salzburski, kiedy związany był ze swoim miejscem urodzenia, to znaczy on bardzo często i wiele podróżował, ale do pewnego momentu zawsze wracał do Salzburga. I ta msza powstała w takim też wyjątkowym trochę momencie dla Mozarta. Z jednej strony to był rok, przypomnę państwu może, rok 1779. Mozart wrócił do Salzburga trochę zdruzgotany swoją ostatnią podróżą. Przede wszystkim do Paryża, gdzie liczył na zatrudnienie, gdzie liczył na sukces, gdzie liczył na kolejne zamówienie operowe. Tak się nie stało. Wrócił do Salzburga troszkę tą sytuacją podłamany, tym bardziej, że jeszcze podczas tej podróży zmarła jego matka. Wrócił więc do Salzburga i tutaj dostał kolejną szansę, to znaczy dostał stanowisko organisty dworskiego i kościelnego w Salzburgu z bardzo wysokim uposażeniem. Tak dla porównania, dostał pensję trzykrotnie wyższą od tej, którą wcześniej zajmował jako drugi koncertmistrz w zespole arcybiskupa Colloredo. W związku z tym chciał po raz kolejny pokazać, udowodnić swój talent i bardzo szybko, zaraz po mianowaniu na to stanowisko, zaczął komponować mszę koronacyjną, właśnie podkreślającą blask, majestat też swojego patrona. Msza koronacyjna pełna światła, radości, lekkości. Tak, ale właśnie msze Mozarta w wielu przypadkach są skomponowane w tonacji C-dur. To jest taka tonacja, która i w XVII, i w XVIII wieku oznaczała właśnie światło, blask, majestat, potęgę, kojarzona również w ramach muzyki świeckiej z postacią Jowisza. Czyli to muzyka była bardzo radosna, w sposób radosny opisująca kolejne momenty mszy. To nie było zadziwiające, zaskakujące w twórczości Mozarta. Wiele takich symfonii właśnie w tej tonacji jest skomponowanych. Taka była wówczas tradycja. Ale my po wiekach odbieramy przytłoczenie różnymi dźwiękami, różnymi tonacjami, bardzo często tymi ciemnymi, molowymi, jako taką jasną, bardzo kryształową, lśniącą, mieniącą się dźwiękiem. To może na początek, część pierwsza, Kyrie. Tak, i tutaj właśnie w tym Kyrie proszę zwrócić uwagę na to, jak będą postawione w sposób majestatyczny, potężny, pełnym dźwiękiem. Pierwsze akordy tej części to będzie kilka taktów pierwszych, również w wolniejszym tempie, gdzie ta tonacja będzie mogła wybrzmieć i ten właśnie blask, ten początek, to Kyrie zabrzmi pełnym głosem. Dodatkowo jeszcze przypominam Państwu, że to jest msza koronacyjna wyśpiewana w czasie liturgii sprawowanej przez Jana Pawła II. A zatem zabieramy teraz Państwa do Bazyliki Świętego Piotra na to niesamowite muzyczno-liturgiczne wydarzenie. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis e peccatis nostris, perducat nos ad vitam eternam. Thank you. Walkerię z mszy koronacyjnej Wolfganga Amadeusza Mozarta, wykonanej w Rzymie w 1985 roku. Bazylika Świętego Piotra, filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Herberta von Karajana, wpisaną w liturgię Jana Pawła II, wykonują mszę koronacyjną właśnie na zaproszenie papieża. Powiedział takie słowa w swoim liście do artystów. Człowiek to ten, który tworzy kulturę, który jej potrzebuje, który dzięki niej sam się tworzy. To niezwykłe słowa w ustach papieża, a może Kościół od zawsze był jednym z mecenasów kultury? To nie są niezwykłe słowa, jeśli chodzi o tego papieża, który przecież we wczesnym okresie był również poetą i znał również proces tworzenia. Kościół rzeczywiście od zawsze był bardzo ważnym patronem, mecenasem sztuki. W zakresie muzyki ma niezwykłe dokonania, bo przecież to jest właśnie stworzenie i utrwalenie pewnych gatunków muzyki religijnej. Najpierw to dominacja chorału gregoriańskiego, czyli to jest okres wczesnego chrześcijaństwa, okresu średniowiecza. Potem, kiedy kompozytorzy, muzycy wymyślili, że głosy można łączyć, czyli powstaje polifonia, Kościół również te zdobycze włączył do swojej liturgii i zaczęły powstawać wspaniałe renesansowe msze polifoniczne na wiele głosów. Potem z kolei, kiedy muzycy znowu wymyślili, że głosy wokalne można łączyć z instrumentami, również troszkę z większymi może oporami, ale to połączenie również chętnie wykorzystywał podczas liturgii. No i jeżeli Kościół wprowadza również instrumenty do wnętrza i ta liturgia zaczyna być coraz bogatsza i pełniejsza muzyki. To prawda, ale jak zawsze, kiedy rozwija się pewna tendencja, pojawiają się przeciwne i w pewnym momencie również pojawiały się takie głosy, że muzyka religijna zbyt mocno przypomina muzykę świecką, wręcz muzykę operową, że zbyt wiele przemycanych jest w niej elementów świeckich, nawet tańców, rytmów tanecznych, których my może dzisiaj tak bardzo nie dostrzegamy w tej muzyce, nie jesteśmy ich w stanie wszystkich wysłyszeć, ale jednak wcześniej ludzie to zauważali. Plus do tego wirtuozeria instrumentów czy głosów wokalnych powodowała, że zawsze pojawiały się głosy krytyczne, promujące większą ascezę w kościele, większą skromność oprawy liturgicznej. Pani doktor, my mówimy o tym, że ludzie umieli wysłuchać, umieli wysłyszeć w tej muzyce różne rytmy. Czy kiedyś ludzie byli bardziej muzykalni, chodzili do opery, znali świetnie repertuar muzyki klasycznej, teraz tak my ją nazywamy, albo poważnej? Kiedyś to była normalność. Kiedyś to była ich muzyka po prostu. Na pewno było tak, że wykształcenie muzyczne, znajomość podstawowych zasad muzyki należała do kanonu dobrego wychowania. Dziewczęta, jak i chłopców uczono nut, uczono podstaw gry na instrumentach, przede wszystkim na instrumentach klawiszowych, ale też na instrumentach smyczkowych. W związku z tym dodatkowo może jeszcze dochodził jeden element, ponieważ ówcześni ludzie nie mieli radia, nie mieli telewizji, musieli sami wypełnić sobie przestrzeń, w której żyli, dźwiękami i mogli to uczynić na dwa sposoby. Albo sami wykonywać tę muzykę tak, jak potrafili, chociaż niektórzy amatorzy dzisiaj myślę, że podobaliby się również profesjonalnym muzykom. A jeśli ktoś należał do warstwy bogatszej, to mógł zatrudnić kilku muzyków, którzy swoją grą przyjemniali mu wieczory czy popołudnia. Natomiast takie spotkania powodowały, że ci ludzie o muzyce rozmawiali. W związku z tym mamy dowody, że wielu władców, takim na przykład wręcz despotą muzycznym, był Fryderyk Pruski, który jeżeli usłyszał, że muzyk wykonał nie taki ornament, nie taki interwał, dźwięk, był zły i poprawiał. I sam potrafił pokazać jeszcze na flecie, pograł znakomicie na flecie, które dźwięki mu się nie podobały. Jakżeż bogatą wyobraźnię musieli posiadać ludzie dawnych wieków, bo przecież dźwięk jako ten instrument zupełnie wyobrażeniowy. Dzisiaj rozmawiamy o Mozarcie i o mszy koronacyjnej. Msza C-dur powstała na zamówienie. Jak większość kompozycji Mozarta. Dlatego, że kompozytor w tej epoce, i takim kompozytorem był również Mozart, pisał na zamówienie. Ale czy na zamówienie to znaczy, że ona była mniej emocjonalna? Jeżeli się komponuje dla kogoś, to nie jest to pod natchnieniem? Ja myślę, że Mozart i wielu innych kompozytorów było bardzo zaangażowanych w proces twórczy, bo po pierwsze chcieli, żeby ich kompozycje były grywane, chcieli, żeby się podobały. To nie znaczy, że ta muzyka powstawała z mniejszym zaangażowaniem. Trzeba pamiętać, że jeszcze w XVII, w XVIII wieku kompozytor, muzyk był traktowany jako rzemieślnik, jako ktoś, kto należał do takiej warstwy niższej społecznej. Często traktowany był na równi z lokajem, ze służącym, z kimś, kto gasił świece, tak? Kto nie miał takich samych praw jak mecenas. W związku z tym... A Mozart? Mozart przez lata walczył o uznanie jego wielkiego talentu. Ten talent był uznawany, ale nie był doceniony w taki sposób, w jaki on pragnął, bo Mozart pragnął stałego zatrudnienia. Na razie jest w Salzburgu i dostaje zamówienie na mszę koronacyjną. Ona jest komponowana do konkretnego miejsca, to też jest ważne. Tak, ponieważ kompozytor, wiedząc dla kogo pisze, na jakie głosy pisze, w tamtej epoce kompozytor wiedział dokładnie, dla jakich śpiewaków pisze muzykę. Znał walory ich głosu, umiejętności, wiedział, w jakich rejestrach na przykład śpiewacy mogą się popisać. Wiedział, co potrafi orkiestra, która będzie akompaniowała, czy ma wśród zespołu solistów, którzy są w stanie wykonać trudniejsze partie, czy musi tutaj się ograniczyć. Oczywiście ważne było też wnętrze. Tu w przypadku katedry w Salzburgu to jest również imponujące, to było imponujące wnętrze. Mozart też wiedział i tu nawet pisał w liście do jednego z przyjaciół Włocha, Padre Martiniego, teoretyka, kompozytora również, że w Salzburgu komponujemy muzykę religijną inaczej niż wy we Włoszech, ponieważ my na wszystkie części mszy mamy tylko 45 minut, 3 kwadranse i musi zmieścić się wszystko. Kolejne części stałe mszy muszą zabrzmieć wszystkie instrumenty i że ten sposób komponowania wymaga specjalnych studiów, czyli specjalnej wiedzy. Gloria to druga część mszy Mozarta, której teraz posłuchajmy. Thank you. oratoria, druga część mszy koronacyjnej, a w tle jeszcze głos Jana Pawła II, który przewodniczył liturgii, w którą wpisana była ta msza koronacyjna, wykonana przez orkiestrę Herberta von Karajana, i list, który pisze Herbert von Karajan do Ojca Świętego. Ojcze Święty, od samego początku tworzenie muzyki sakralnej było nieodzowną częścią mojej artystycznej twórczości i zawsze było moim największym marzeniem, aby dyrygować w katedrze Świętego Piotra. Dzięki szczodrobliwości waszej świątobliwości to marzenie zostało spełnione w sposób najpiękniejszy i piękniejszy niż sobie mogłem to wyobrazić. Połączenie liturgii oraz muzyki wprowadziło w moją twórczość całkowicie nowy wymiar. I jeśli udało mi się przekazać to uczucie, to mogę uważać się za człowieka szczerze obdarowanego. Pragnę raz jeszcze wyrazić mój szacunek i bezgraniczną wdzięczność dla waszej świątobliwości. Herbert von Karajan, Salzburg, 1985 rok. Czy to, co usłyszeliśmy w Bazylice Świętego Piotra, to było jak tworzenie nowego dzieła? Myślę, że tak. Plus do tego jest coś takiego, co bardzo jest ważne dla tej muzyki, co dzisiaj jest badane, jak retoryka muzyczna, czyli co konkretne motywy, czy pewne rozwiązania, pomysły kompozytorskie, co one znaczyły, o czym one mówiły, w jaki sposób przemawiały. Dzisiaj z tą całą wiedzą odtwarzamy, interpretujemy muzykę Mozarta inaczej. Sanctus, czwarta część mszy koronacyjnej prosto z Bazyliki Świętego Piotra. Cum sanctis et angelis unii versis te collaudamus sine fine dicente. Sanctus z mszy koronacyjnej Wolfganga Amadeusza Mozarta to było muzyczno-liturgiczne wydarzenie na skalę światową z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II. Pani dr Aneta Markuszewska, nasza przewodniczka po świecie Mozarta. U Mozarta wszystko jest w doskonałej harmonii. Każda nuta, każda fraza. Jakby nic nie mogło być inaczej. Nawet przeciwieństwa zostają pojednane, a mozartowska radość spowija wszystko w każdej chwili. To akurat Benedykt XVI, Wolfgang Amadeusz Mozart, a my go znamy zupełnie z innej strony. beztroskiego Wesołka. Czy to prawdziwa twarz Mozarta? Taką wersję znamy powszechnie z filmu Milosza Formana, Amadeus. Ta wersja ma swoją prawdę, jeżeli popatrzymy na listy Mozarta. Szczególnie takie listy, w których koresponduje z niejaką kuzyneczką. Rzeczywiście w tych listach jest często bardzo żartobliwy, dosadny. To jest taka właśnie postać Mozarta, którą wyeksponował Forman. Ale oczywiście jest też druga strona Mozarta, człowieka, który był niezwykle inteligentny, bardzo wrażliwy. To był człowiek, który całe swoje dzieciństwo spędził tak naprawdę z ojcem, trochę też z siostrą, na licznych podróżach, który nie miał takiego typowego dzieciństwa, nie bawił się z dziećmi, nie chodził do żadnej szkoły, całą edukację odebrał od ojca, który traktował go jak na tamte te czasy niezwykle poważnie. Też w jednym z listów do przyjaciela napisał, że Wolfgang to jest niezwykły dar od Boga, który on otrzymał. Talent, który go zaskoczył, momentami przerażał w tym sensie, że nie wiedział, czy da radę kierować tak wielkim talentem. Są przecież też listy Wolfganga Amadeusza do ojca i to są poważne listy i poważne myśli. To są listy, tak, w których Mozart najpierw żartobliwie opowiada o tym, jak się czuje, co robił, a potem przychodzą fragmenty takie, w których właśnie... Bardzo refleksyjne, dotyczące natury spotykanych ludzi, w listów, w których radził się ojca, to do pewnych rozwiązań. No i na koniec jest ten właśnie taki żartobliwy znowu swawolny Mozart, który kończy tysiącami całusów. Bo śmierć, mój drogi, jeśli się dobrze zastanowić, jest prawdziwym i ostatecznym celem naszego życia. A ja już od kilkunastu lat tak zżyłem się z tą prawdziwą i najlepszą przyjaciółką człowieka, że dla mnie wcale nie jest ona przerażająca. Codziennie dziękuję Stwórcy i tego też z całego serca życzę Tobie i moim bliźnim. Mozart. Tak, i to jest jeszcze kolejne oblicze Wolfganga Amadeusza, człowieka niezwykle religijnego. Przy całym swobodnym życiu, które wiódł przede wszystkim już w Wiedniu, jest ten Wolfgang wychowany przez ojca w niezwykłej powadze, szacunku do religii i do życia. Benedictus. Benedictus, piąta część mszy koronacyjnej Mozarta, wykonana w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie w 1985 roku. Fantastyczne nagranie. Jakość niebywała, a wydawałoby się, że to są lata świetlne. A jakże się tego teraz przepięknie słucha. Dzięki intuicji Jana Pawła II i marzeniom Herberta von Karajana my dzisiaj możemy posłuchać takiego dzieła. Czy osobowość kompozytora można wyczytać z jego kompozycji, z jego rękopisów? Jeśli czytalibyśmy rękopisy, to o Mozarcie można by było powiedzieć, że był człowiekiem niezwykle uporządkowanym, bez większych wewnętrznych dylematów, a jego biografia tego nie potwierdza. Bo był to człowiek, którym targały różne emocje, które tak naprawdę przez swoich współczesnych, ja tego nigdy nie mogę przewoleć, przez swoich współczesnych nie był wystarczająco doceniony. Wielu innych, mniej utalentowanych kompozytorów było docenionych, a on nie w takim stopniu, jakbyśmy dzisiaj oczekiwali. Na podstawie jego partytur można też zobaczyć tę łatwość komponowania, ale należy też pamiętać, że Mozart jeszcze należy do tej generacji kompozytorów, od których nie oczekiwano, że w utworach będą opowiadać o sobie, o swoich emocjach, przeżyciach. Jeśli nawet pisał muzykę smutną czy tragiczną, musiał poddać swoje przeżycia pewnej konwencji epoki i dokonać, mówimy o pewnej uniwersalizacji uczuć, to znaczy przefiltrować je przez ówczesną retorykę muzyczną, formy, tak, żeby ta muzyka, jego własna, była zrozumiała dla innych. Pani doktor, za co kocha się Mozarta? Ja go kocham na przykład za niezwykłą różnorodność właśnie, bogactwo przecudownych melodii, przecudownych arii, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę wokalną, instrumentalną, ale też jeżeli posłuchamy jego koncertów fortepianowych, za niezwykłe piękno, właśnie taką uniwersalność drugich części, które swoim liryzmem, jakąś prawdą o życiu za każdym razem mnie niezwykle poruszają i wzruszają. Doktor Aneta Markuszewska, muzykolog, znawca twórczości Mozarta. To tylko mgnienie, dotknięcie tematu Mozarta. Myślę, że będziemy jeszcze opowiadać o Mozarcie. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ostatnia część mszy koronacyjnej Mozarta wykonana w Bazylice Świętego Piotra przez Herberta von Karajana z filharmonikami wiedeńskimi pod przewodnictwem liturgii Jana Pawła II. Agnus Dei. Et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Na zamknięcie naszej muzycznej opowieści mała muzyczna prowokacja. Mozart zaliczany był do tak zwanych klasyków wiedeńskich. Ostatnim z nich był Ludwig van Beethoven, który zresztą zdążył jeszcze poznać Mozarta jako już wielkiego geniusza. Aby pokazać Państwu, jak płynna może być granica pomiędzy muzycznymi epokami, zostawiam Państwa z dwoma utalentowanymi chorwackimi wiolonczelistami. Beethoven, klasyk wiedeński i właśnie. Dobrego dnia. Agnieszka Trzeciakiewicz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Na przestrzeni wieków zrodziło się przekonanie, że religie pozachrześcijańskie oparte są na ludzkim tylko wysiłku w odkrywaniu prawdy o Bogu. Ponieważ zaś ludzkie poznanie jest ograniczone, dokonywano surowej oceny tych religii, mówiąc jednoznacznie, że nie są przydatne do zbawienia. Mówi w gościu niedzielnym Franciszkowi Kucharczakowi biskup Rafał Markowski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego. Upływające wieki sprawiły, że dokonano pewnej rewizji religii pozachrześcijańskich. Zaczęto doceniać pewne elementy życia religijnego i duchowego. I to znajdujemy w dokumentach Soboru Watykańskiego II, szczególnie w dokumencie Nostra Aetate. Powiedziano tam wyraźnie, że w religiach pozachrześcijańskich odnajdujemy elementy dobra i prawdy, które są promieniami tej prawdy, którą w całej pełni znajdujemy w chrześcijaństwie. To stwierdzenie stworzyło możliwości zmiany nie tylko w stosunku do innych religii, ale podjęcia dialogu międzyreligijnego. Toczy się on wokół wartości, które mogą być ubogaceniem również dla chrześcijanina. Czytamy dalej. Odnosząc się zaś do zarzutów, że dialog z innymi religiami może osłabiać postawę misyjną, biskup Markowski podkreśla: należy pamiętać, że dialog międzyreligijny dokonuje się na płaszczyźnie teoretyzowania i przekonywania się argumentami. Ale najbardziej przemawiającym argumentem jest świadectwo życia. To, co grozi Kościołowi, to nie utrata tożsamości w wyniku dialogu międzyreligijnego, lecz utrata tożsamości i siły oddziaływania wskutek zaniku wiary swoich dzieci. To jest największe niebezpieczeństwo. Kościół przemawia do świata najmocniej świadectwem wiary. To był gość niedzielny. Wizja Orwella z powieści Rok 1984 ziszcza się na naszych oczach. Pełna kontrola obywateli i monitorowanie ich na każdym kroku. Narzucanie, co mają myśleć, ponura wizja wszechobecnej cenzury, nagradzanie donosicielstwa i szczucie jednych przeciwko drugim. Władza kontroluje obywateli przez wielkie ekrany i tworzy olbrzymie bazy danych, w których znajduje się każdy szczegół z ich życia. W erze internetu i wszechobecnej komputeryzacji świata wizja ta stała się rzeczywistością, pisze profesor Monika Przybysz w tygodniku Niedziela. Orwellowskie Ministerstwo Prawdy przypomina jednak coraz mocniej nie władzę w sensie administracyjnym, a dzisiejszych gigantów internetowych udostępniających usługi serwisów społecznościowych – Facebooka, Google'a i Amazona. Firmy te od wielu lat pozwalają na istnienie kont społecznościowych dyktatorom i mordercom, a usuwają konta organizacji prawicowych, ostatnio nawet urzędującego jeszcze przecież prezydenta USA. Giganci medialni to prywatne konsorcja, które kierują się zyskiem, układem politycznym i możliwością przywództwa i stają się właściwie pierwszą władzą, podkreśla Monika Przybysz. Współczesne media nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość, ale także kreują ją przez informacje, opinie i komentarze. We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy z niepokojem negatywne zjawiska określane terminami postprawda, fake news, hate itd., pisze ksiądz profesor Michał Droszcz w tym samym numerze tygodnika Niedziela. Bezkarne fałszowanie rzeczywistości i manipulacyjna stronniczość opinii nie tylko naruszają standardy prawdy, ale także podważają fundamenty ludzkiej uczciwości. Ta negatywna tendencja musi być zatrzymana przez etykę mediów. Podstawowym problemem etycznym jest to, czy wszyscy współtworzący media i uczestniczący w komunikowaniu społecznym działają w prawdzie i czy działają uczciwie. Prawdziwie na poziomie informacji, uczciwie na poziomie subiektywnych opinii i komentarzy. To był tygodnik Niedziela. Autopromocja. Już 9 rok trwa zbrojne powstanie antykomunistyczne. Żołnierze wierni Rzeczypospolitej nie składają broni. Nie ustępują przed okupantem. Sztuka wyróżniona trzecią nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Polskie Radio w 1939, 1944 i 1952 roku w słuchowisku Edwarda Dewereńskiego pod tytułem Radio Wolna Europa. Reżyseria Dominika Kluźniak. Nie poddawajmy się. Ten czas minie. Okupacja ZSRR się skończy. Na scenie teatralnej Trójki dziś tuż po godzinie 20. Autopromocja.